reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Bezwzględne kary więzienia dla czterech byłych policjantów oskarżonych o znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. Wyrok jest prawomocny. Trzej Polacy ze statku Diamond Princess czekają na ostatnie wyniki badań. Jeśli wykluczą koronawirusa, będą mogli opuścić pokład. Jutro ciąg dalszy negocjacji w sprawie budżetu Unii na kolejne lata. Premier Morawiecki pisze o nim na łamach Financial Times. Czterej byli policjanci winni przekroczenia uprawnień i znęcania się nad Igorem Stachowiakiem. Zapadł wyrok w procesie odwoławczym. Sąd okręgowy we Wrocławiu odrzucił apelację oskarżycieli posiłkowych o zmianę kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Uznał, że do śmierci 25-latka nie przyczyniło się użycie przez funkcjonariuszy paralizatora, a narkotyki. Więcej w relacji Beaty Makowskiej. Sąd okręgowy we Wrocławiu, który rozpatrywał apelacje od wyroku złożone zarówno przez obrońców oskarżonych, jak i pełnomocnika rodziny Stachowiaków, podtrzymał kary bezwzględnego więzienia dla byłych już policjantów. Mężczyźni spędzą za kratami od 2,5 do 2 lat. Dodatkowo Łukasz R. nie będzie mógł pracować jako policjant przez najbliższe 8 lat, a pozostali trzej skazani przez 6 lat. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, był zaskoczony tym, że sąd uznał, iż użycie tasera nie było przyczyną śmierci mężczyzny. No, bo ja jestem tutaj zaskoczony oczywiście, no. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno było przekroczone użycie tasera. W sprawie przypatrywali się przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zdaniem Piotra Kubaszewskiego niezadowalające jest to, iż w wyroku nie padło sformułowanie, że policjanci stosowali tortury. Jeżeli w tej sprawie nie mieliśmy do czynienia z torturami, no to kiedy będziemy mieli z nimi do czynienia? Igor Stachowiak zmarł na komisariacie policji w maju 2016 roku. Wyrok jest prawomocny. Trzech Polaków wciąż jest na statku Diamond Princess. Nie wykluczono jednak, że opuszczą jednostkę do piątku, jeśli testy wykluczą koronawirusa. Na wycieczkowcu zacumowanym u wybrzeży Japonii zakończyła się kwarantanna po wybuchu epidemii. Pierwsi pasażerowie, którzy uniknęli zarażenia koronawirusem, zeszli na ląd. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Luksusowym statkiem Diamond Princess płynęło ponad 3,5 tysiąca pasażerów. Koronawirusa wykryto jak dotąd u ponad 600 osób. Po tym, jak zakończył się dwutygodniowy okres kwarantanny, zacumowany niedaleko Yokohamy statek zaczęły opuszczać osoby, u których nie wykryto wirusa. W sumie statek ma opuścić co najmniej 500 osób, ale nie ma wśród nich Polaków. Przedstawiciele polskiego MSZ poinformowali, że zarówno dwójka polskich turystów, jak i jeden z członków załogi pozostają na razie na pokładzie, a konsulat w Tokio jest z nimi w kontakcie. Jeśli potwierdzi się, że u Polaków nie wykryto koronawirusa, także i oni będą mogli opuścić pokład Diamond Princess. Swoich obywateli ewakuowały już ze statku Stany Zjednoczone, a podobnie ma zrobić Wielka Brytania i Kanada. Statek Diamond Princess to największe na świecie skupisko koronawirusa poza Chinami. Na pokładzie maszyny pozostają też osoby, które nie są zarażone, ale miały bliski kontakt z chorymi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Brukseli jutro nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Szefowie państw i rządów krajów członkowskich wspólnoty będą kontynuować negocjacje w sprawie budżetu Unii na lata 2021-2027. Unijny budżet to więcej niż arytmetyka, pisze premier Mateusz Morawiecki w artykule, który publikuje na swoich stronach Financial Times. Przekonuje, że zmniejszenie wydatków również na Fundusz Spójności osłabi europejski projekt. Z Londynu Adam Dąbrowski. Premier przekonuje czytelników, że oceniając korzyści z członkostwa nie można skupić się tylko na bilansie netto poszczególnych krajów, bo nie oddaje one całego obrazu. Musimy lepiej informować o korzyściach płynących z integracji gospodarczej, apeluje Mateusz Morawiecki i ostrzega. Podejście czysto arytmetyczne grozi zaostrzeniem nastrojów antyunijnych w części krajów na północy wspólnoty. Zdaniem premiera budżet unijny to nie obciążenie, a inwestycja. Podobnie jest według Mateusza Morawieckiego z polityką spójności, bo na funduszach napływających do biedniejszych krajów zyskują też te bogatsze. Premier apeluje, by zmiany w finansowaniu działalności Unii nie uderzały w kraje mniej rozwinięte i wylicza sposoby na to, skąd wziąć dodatkowe pieniądze. To podatki lotniczy, cyfrowy i od transakcji finansowych, a także uszczelnienie luki VAT-owskiej. Według premiera w tym ostatnim zadaniu Polska może służyć innym swoim doświadczeniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. 75 naukowców i 13 zespołów badawczych odebrało w Toruniu nagrodę ministra nauki i premiera. Wyróżnienia przyznano w Święto Nauki Polskiej. Po raz pierwszy je obchodzimy. Nagrody wręczono w 5 kategoriach. Profesor Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że resortowi zależy na tym, by doceniać polskich badaczy i odkrywców. Podkreślił przy tym, że już teraz są obszary, w których nasi naukowcy należą do światowej czołówki. niewątpliwie astronomia, nauki fizyczne, matematyka, jeżeli chodzi o cytowanie publikacji polskich naukowców, tak? 17 pozycja na świecie astronomii, 18 fizyki, matematyki, to jest bardzo wysoko jednak. Święto Nauki Polskiej obchodzone jest nieprzypadkowo 19 lutego. To dzień urodzin Mikołaja Kopernika. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. 2 godziny temu mówiłem o tym, że Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie turnieju w Marsylii. Mogę już uaktualnić informację. Hurkacz odpadł również w pierwszej rundzie debla. Grał z Gilles Simonem, przegrali z parą rozstawioną z czwartym numerem Meltzer Vaselin. Robert Kubica zajął 13 miejsce w środowych testach F1 w Barcelonie. Polak był szybszy od kolegi z Alfa Romeo, Antonio Giovinazziego. Jutro jeździć będzie Kimi Raikkonen, a najlepszy wynik pierwszego dnia uzyskał Lewis Hamilton z Mercedesa. Wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw szkoleniowych Marek Koźmiński zapowiedział, że będzie starał się o fotel prezesa. Kadencja Zbigniewa Bońka kończy się w tym roku. Wybory będą 27 października. Koźmiński wice jest już od bardzo dawna, bo od 2012 roku. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej zawiesiła karę dla Arki nałożoną przez Komisję Ligi w związku z nagannym zachowaniem kibiców w 21. kolejce rozgrywek Ekstraklasy. Wczoraj kary za skandaliczne zachowanie kibiców w Warszawie, wywieszenie transparentów, które nie miały prawa pojawić się na trybunach, Komisja Odwoławcza zawiesiła Legii. Zamiast rygoru natychmiastowej wykonalności oni zawieszają karę. Denis Urubko, jeden z najbardziej znanych obecnie himalajstów, zupełnie nieoczekiwanie został przetransportowany helikopterem do Skardu. Podróż trwała zaledwie godzina, normalnie trekking trwałby kilka dni. O zaskakującej niektórych decyzji Denisa o całkowitym zakończeniu wspinania się mówi himalajska Elisabeth Revol. To jest tylko i wyłącznie decyzja Denisa, że jest to decyzja przemyślana, jest to decyzja dojrzała, że w momencie, kiedy on po prostu to czuje w głębi siebie, że on powinien przestać, to jak najbardziej to jest jego decyzja, więc popieram absolutnie. Poza tym też nie jest jedynym himalaistą, który to zrobił, ponieważ Chris Coffey po tym, jak zdobył szczyt K2, także z dnia na dzień zadecydował, że on po prostu przestaje się wspinać. A jeszcze 3 dni temu, kiedy pytałem Aleksandra Lwowa, zdobywcę 4 8-tysięczników, jacy to himalaiści mają szansę zdobyć K2 zimą, odpowiadał. Między innymi Bielecki, między innymi Urubko. Ci dwaj na pewno w tym zespole by się znaleźli. Tyle, że już zespół może zostać skompletowany, ale bez Denisa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami deszczowa noc, na południu możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od -1 stopnia na zachodzie do 3 nad morzem. Chłodniej w obszarach podgórskich, tam od -4 do -2 stopni. W czwartek na wschodzie kraju słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Podhalu, około 6 stopni w centrum, do 8 stopni na Śląsku Dolnym i Opolskim w rejonach podgórskich Karpat. Stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy Państwu za telefony, dziękujemy za listy. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, a w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór, program dobry alternatywny. Wieczór. Tak, czekam na to, kiedy będziemy mówić sobie dzień dobry. Myślę, że to niebawem. Ale teraz chciałam zaprosić do naszego studia, proszę tutaj, gwiazdę, która opromieni nam ten wieczór. Bardzo i zamieni prosimy. Się on w dzień. Noc odstąpi i zrobi się jasno. Już jakoś tak jaśniej się zrobiło. Od razu się zrobiło, bo chcemy wręczyć, no właśnie, przychodzi ekipa wręczająca, przychodzi brawo. Nasza bohaterka. Anna Regulska. Anna Regulska, która za chwilę będzie realizowała program, więc jest gotowa do pracy. Nagrodzona złotym mikrofonem. Twoją przepiękną mowę, którą wygłosiłaś odbierając nagrodę, oczywiście transmitowaliśmy i ona była naszym słuchaczom, myślę, przybliżona wystarczająco. No ale teraz pierwszy raz po zdobyciu nagrody jesteś w pracy tutaj w Trójce. Ja nie wiem, czy to jakoś zmieni nasze relacje. Teraz mamy mówić do ciebie per... laureatką. Myślę, że będzie tak, jak było do tej pory, bo jest wspaniale. Jesteście moim drugim domem i po prostu cieszę się, że tam moja miłość do radia jest odwzajemniona, mogę tak powiedzieć. Kochani, nasza laureatka wzruszona. Co my tutaj mamy? Mamy jakieś materialne wyrazy. Mamy Baszka Marcinik dzierży. Tak, książki przekazuje Baszka. To ja mówię tak dla słuchaczy. Marcin, pomóż mi. Piotr Baron. No tak, teraz następuje ta piękna ceremonia wręczania kwiatów przez Piotra Barona. Kwiaty no, oczywiście... takich różnych róż, fiolet, biało, bardzo ładne. I jeszcze jest jakaś tajemnicza torba, którą Ania dostała. Nie wiemy, co jest w środku, ale wszystko to... A, jest i wazon, tak. A, jest i wazon, ale wazon jest wypożyczony. Tylko. Od północy przyjdą. Do północy możesz korzystać, potem wraca do... Piękny kubek jest.

Od kilku godzin wiedziałam dzisiaj, że tym rozpoczniemy właśnie spotkanie w programie alternatywnym. Tym nagraniem In The Grease, grupa Falls. Utwór pochodzi z płyty Everything Not Said Will Be Lost. Części pierwszej jakoś niedługo będziemy obchodzić rocznicę. Będę oczywiście obchodzić rocznicę. Tort będzie u mnie w domu i świętowanie wydania tego albumu. Energiczny utwór, który właśnie kojarzy mi się z takim przejściem od zimy do wiosny. Jeszcze zimno, ale już coraz dłuższy dzień i wspaniale się chodzi. Ta muzyka z energią dobrze do tego pasuje. Zaczynamy od utworu nie najnowszego, po to, aby spotkać na antenie nowiutki. Niezła podróż w czasie z zespołem The Strokes, Bad Decisions, oficjalna zapowiedź nadchodzącej płyty The New Abnormal. No i tak brzmi ten utwór, jakby z jakiejś kapsuły czasu wyszedł z okolic debiutu. Ciekawe też jest wideo. Dużo lepsze środki zastosowano do pokazania zespołu niż w Irlandczyku Martina Scorsese. No tak myślę, że musieli jednak w jakiś sposób realizatorzy tego obrazu odmładzać zespół. Ale może się na tym nie znam, więc przejdźmy do singla tygodnia. Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się jak skopany kundel, gardzę sam sobą, nie darzę szacunkiem. Nie umiem umrzeć, nie umiem żyć, w dłoniach skryć ryj i wyć. Tylko nie widzę wyjścia, na koncie za dużo krzywd mam. Chwila mnie dzieli, bo brak nadziei, więc dzwonię i lepiej niech odbiera mój dealman. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, żambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki. Niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić. Przez przypadki szczęście oddać wam życia resztę. Ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po grząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie, wreszcie. Ranienie kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden. Będę prosto dawno spłynął ile co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą lakostę i myślał, czemu ten zapach już nie jest zajebisty, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym. Od miesięcy czysty, prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki w ciszy. Bo nie prosiliby mnie tu o pizzy. Dziś przejrzysty mam obraz, jak na kliszy. Prawdziwe uczucia i jasne myśli. Chłopaki z bloków i artyści. Wie mnie wszystko, tam jestem gdzie bliscy. Rodzina jest wszystkim. Poparte w czynach, skutek przyczyna. Uraza zabija mnie, głód znów mnie chce. Bo to sam nie jestem w grze. To jest nasz singiel tygodnia, a to była premiera radiowa tego utworu. Palsekam to nazwa duetu, który tworzą Waha i TILT. No i oczywiście tytuł utworu jest ważny, Styropian. Zapowiedź nadchodzącej płyty. Płyta ma się ukazać na wiosnę, jak rozumiem niebawem. Wrócimy do tego utworu jutro po godzinie 19, bo jak już powiedziałam, to singiel tygodnia. Zapisujemy także tytuł i wykonawców na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A skoro wywołałam Pawła TILT z lasu, to proszę bardzo, chciałabym z wielką radością, mam nadzieję nie tylko dla mnie, przypomnieć taką jego produkcję. Jesteśmy dokładnie w połowie między wschodem a zachodem słońca. Damy wtulone w walety, królowe śniące o gońcach. Szczenie w remiksie TLT. Zasłuchałam się, bo już dawno nie słyszałam tej wersji. Wiedziałam tylko, że siedzi we mnie mocno. Ta wersja utworu Króla, no i rzeczywiście TLT zremiksował. Oczywiście oryginalnie to nagranie Króla sprzed lat. Otwierajmy naszą płytę tygodnia. fine. I'll just wait outside my window. Even in the night, eyes are open wide. This is the place where we belong, where every one of us was born. There is no need to say a word, it seems like we're speaking in tongues. There is no need. Speaking in Tongues, mówiąc językami Francisa Tuana, kwartetu Francis Tuan, który to debiutuje jutro oficjalnie, 20 lutego, płytą zatytułowaną Let's Pretend. To nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Można więc ten album zdobyć. Fryderyk, czyli chłopak, od którego wszystko się zaczęło, on jako solowy projekt rozpoczął Francisa Tuana, teraz jest to zespół, był naszym gościem w zeszłym tygodniu, opowiadał i o tej płycie, i o drodze do w ogóle bycia muzykiem, i o podróżach do Wietnamu, a właściwie o marzeniu o podróży do Wietnamu, o kuzynce, o języku wietnamskim, który w nagraniu, które za nami można, który można znaleźć w tym utworze. Więc gdyby ktoś chciał posłuchać i zebrać informacje na temat zespołu, to polecam stronę polskieradio.pl, /trójka/alternatywny. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby wygrać płytę na własność, będzie też łatwe. Z jakim jeszcze zespołem Fryderyk i perkusista zespołu Francis Tuan są związani? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my posłuchamy nagrania tytułowego z płyty, której, przypomnę, oficjalna premiera już jutro. Wybrzmiało tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty Francisa Tuana, Let's Pretend. I bardzo szybko zespół Katedra jako zespół pierwszy wskazali Piotr ze Swarzędza i Sylwia ze Szczecina, więc gratuluję serdecznie. Jutro po godzinie 19 kolejna szansa na to, aby zdobyć płytę Let's Pretend. To teraz Agnieszka Obszańska. Eksperymenty, poszukiwania źródeł dźwięku, nieoczywiste, pobudzające wyobraźnie, muzyczne fuzje. Teren. Kultura. Długo można by było mówić o cyklu, który przygotowuje dla nas od kilku sezonów Filharmonia Szczecińska. Soundlab to istne laboratorium, w którym międzygatunkowo spotykają się różne podejścia do dźwięku. Idealny cykl dla tych, którzy lubią nieoczywiste połączenia. A jak muzyka może być różnorodna, bogata w treść i formę? O tym już Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. I posiadać różne konteksty, które oczywiście mogą zadziałać na naszą wyobraźnię, a przede wszystkim mocno nas uszczęśliwiają, bo poszukiwania to jest sedno Soundlabu, czyli nasze filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej. Aczkolwiek dzisiaj to można powiedzieć, że jest to już pojęcie umowne, bo zaczynamy przekraczać te wszystkie granice i właściwie przekraczamy to, co tradycyjnie pojmuje się jako koncert, bo właściwie mamy do czynienia już w tej chwili z iście spektaklami, rzeczy dziwne. Bo oczywiście poza tym, co jest dzisiaj normą, czyli efektami wizualnymi, to przede wszystkim ten świat dźwięków jest coraz bogatszy, a to za sprawą artystów, którzy goszczą w Soundlabie. I już jutro w sali kameralnej pojawi się intrygujący duet eksperymentalno-improwizatorski. To piąta odsłona Soundlabu, a na scenie pojawią się Teonik Jerożynek i Kuba Janicki. Właściwie to mamy sedno Soundlabu, bo mamy dwa nurty. Jeden, który pokazuje nam ten styk z nauką, że możemy eksperymentować i poszukiwać na przestrzeni właściwie wszystkich nauk ścisłych, od fizyki, a tutaj oczywiście konkretnie mowa o akustyce, ale kolejna przestrzeń, która była dla nas inspiracją, kiedy powoływaliśmy do życia Soundlab, to, aby pokazać, jak dzisiaj muzycy potrafią być wszechstronni i absolutnie przeszkodą bardzo klasyczne wykształcenie muzyczne nie jest, a przeciwnie, otwiera kolejne furtki, kolejne światy i tak też jest z Teonik Jerożynek i z Kubą Janickim, którzy cały czas poszukują, nie dają się zaszufladkować, a to, co jest fantastyczne, że rzeczywiście oboje świetnie poruszają się w muzyce klasycznej, bo Teonik to oczywiście skrzypaczka, a Kuba Janicki świetnie wykształcony perkusista, ale wprowadzają nas w świat zupełnie zagmatwany, bo tak zwanej cymetyki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tak zwana cymatyka to jest tak naprawdę nauka o kształcie fal akustycznych, więc już Państwo możecie sobie wyobrazić, nawet jeżeli mówimy w radiu, że nie tylko będziemy wsłuchiwać się we wszystkie ukochane, wybrudzone dźwięki pochodzące z przypadku, co uwielbia Teonik Jerożynek, a które rzeczywiście mogą być inspiracją, czyli wszystkie te kiksy, niedopowiedzenia, czy ktoś, kto się pomyli grając na instrumencie klasycznym, to wszystko jest ten fantastyczny świat dźwięków, za które odpowiadają Teonik Jerożynek i Kuba Janicki, a do tego jeszcze pojawi się obraz. No to za sprawą jeszcze jednej pani, która z nami pojawi się, uwaga, w sali kameralnej, co nie jest typową sytuacją dla Soundlabu, a mowa o Martynie Chojnackiej, programistce, artystce wizualnej, która przekształci nam te wszystkie dźwięki, fantastyczny obraz i będziemy mieli już pakiet akustyczny i wrażeniowy. A sala kameralna została wybrana przez samych artystów, bo tak już okrzepło, że właściwie jak robimy Soundlaby w pięknej filharmonii w Szczecinie, to sobie upodobali melomani jednak hall, który jest fantastyczny, przejrzysty, to tutaj rzeczywiście artyści tą czarną, niedużą salę właśnie postanowili wypełnić dosłownie dźwiękami i falami akustycznymi. A do tego wszystkiego, bo oczywiście nie byłoby filharmonii, gdybyśmy nie doprosili muzyków klasycznych, którzy będą pochodzili z orkiestry filharmonii w Szczecinie. Zawsze jest to taki ciekawy eksperyment, bo oprócz tego, co będą mieli zapisane w nutach, to jeszcze pozostaje sporo przestrzeni na improwizację i próbowanie, jak rzeczywiście te fale można świetnie zobrazować, łącząc tak naprawdę perkusję amplifikowaną, do tego elektronika, zespół kameralny, no i wszystko to, co lubimy w muzyce elektronicznej, czyli co daje nam możliwość przetwarzania dźwięków, generowania na nowo, a mam nadzieję, że również w interakcji ze słuchaczami to dodatkowo nabierze jeszcze blasku i przyniesie niepowtarzalne wrażenia. Czego życzę? Piąta odsłona Soundlabu, koncert elektroniczny Teonik Jerożynek i Kuby Janickiego. To już jutro o godzinie 20, a ja zapraszam do Filharmonii w Szczecinie. Zapraszała Agnieszka Obszańska i niczego jej nie ujmując, muszę powiedzieć, że pani dyrektor ma taki głos, że mogłabym od razu poprosić o przeczytanie książki albo opowieść na każdy temat. Utrzymamy ten nastrój z lekka medytacyjny, transowy, spokojny za sprawą tytułowego nagrania z płyty Longer Sea. To była nasza płyta tygodnia w zeszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wiele osób właśnie przeżywa swoją przygodę z tym albumem Longer Sea. Na pewno można to zrobić na koncertach. Liczne daty dostępne są w internecie.